leo mama, choka kwa ni choka, choka kwa ni choka. Chadi meno ngopele Obama, chadi meno ngopele Obama. Yula yula yula yula joka kwa ni joka. Yula yula yula yula joka kwa ni joka. Yula yula yula yula joka kwa ni joka. Chadi meno kopele o mama, chadi meno kopele o mama. Obama.